الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایمان کی جان مدنی چینل پر پیش خدمت ہے. یہ سلسلہ یکم ربیع الاول سے جاری ہے اور اس کی برکتیں ہم لے رہے ہیں، جیسا کہ اس کے موضوع سے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ایمان کی جان، جان کائنات، جان جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک ذات اور آپ کی بہترین صفات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بہترین بہترین ٹاپکس کے ساتھ اس سلسلے میں حاضری کی انشاءاللہ نیت ہے. ایمان کی جان یہ سلسلہ بالخصوص ہمارے UK، یورپ، USA اور دیگر اوورسیز کنٹریز کے لیے ہے. دیگر ہمارے ویورز، ایشیا کے ویورز کے لیے بھی یہ سلسلہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہر سلسلے کی، ہر کام کی اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے نیتیں کرنی ہیں، اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ علم دین سیکھوں گا، علم دین سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، کچھ سمجھ نہ آیا تو اہل علم حضرات سے پوچھ لوں گا، انشاءاللہ نعتے پڑھوں گا، جھوموں گا، سنوں گا، ادب کے ساتھ سنوں گا. انشاءاللہ عزوجل نیک لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھاؤں گا کہ انشاءاللہ قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، دعوت اسلامی کے جملہ کاموں کی ترغیب دلاؤں گا، اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بولوں گا، آپ کی کالز، آپ کے SMS دلجوئی کی نیت سے بھی لوں گا انشاءاللہ. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس سلسلے کے شروع میں اگر یہ شعر روز پڑھا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، جو کہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے تحریر فرمایا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کی جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات و صفات کے حوالے سے یہ سلسلہ ہے، اور ضمناً بہترین مدنی پھول ہوا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مبلغین اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، رکن شورا کی بھی تشریف آوری ہوتی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی بھی کرم نوازی ہوتی ہے اس سلسلے میں، ان کے بھی مدنی پھول ہوتے ہیں، آپ کی کالز ان کے لیے ہوتی ہیں، نعتے بھی سنتے ہیں. آج بھی اسی قسم کا سلسلہ ہے، آپ کال کریں گے 0213-494-2526 پر یا 0213-494-2626، دو نمبر ہیں. اگر آپ پاکستان کے باہر سے کال کریں تو 00922 یا +922 کو ضرور ڈائل کیجئے، پھر پاکستان کا کوڈ ملائیے. اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ڈائل کیجئے 00922-301-2612176. انشاءاللہ تعالی آپ کے SMS، آپ کے کالز کو بھی ہم ہو سکا تو شامل سلسلہ کریں گے. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے آج کا موضوع کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عزوجل، before we start the tilawat, let's make good intentions that inshallah we're going to listen to the Quran only for the pleasure of Allah عزوجل. انشاءاللہ I make the intention to do the tilawat of the Quran to please Allah عزوجل and to inshallah عزوجل, according to the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to read the Quran with a beautiful voice. Inshallah we'll try to read the Quran with a beautiful voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مدنی چینل کے ناظرین حاضرین آپ نے تلاوت قرآن سنی. آج ہمارا موضوع ہے ایمان کی جان سلسلے میں موئے مبارک شریف کی فضیلتیں, اس کی برکتیں, اس کی عظمتیں. موئے مبارک شریف کی کیا برکتیں ہیں, اس کو کیسے ہمیں اس سے برکتیں حاصل کرنی چاہیے, اس کے حوالے سے ہمیں صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل ملتا ہے, موئے مبارک کا مطلب کیا ہے, اس کی زیارت جو کرتے ہیں وہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس قسم کے مدنی پھول اور پھر ہمیں اپنے بالوں کو کیسے رکھنا ہے یہ بھی مدنی پھول انشاءاللہ ضمناً آج امید ہے کہ ملیں گے. نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے وہ مبارک گیسو مبارک کے جن کا تذکرہ ہی ہمارے دلوں کو جھما دیتا ہے, ان کی زیارت ہماری آنکھوں کو روشن اور ہمارے دماغ کو ٹھنڈا کرتی ہے. ان مبارک گیسوؤں کے حوالے سے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی پیارا کلام آئیے پڑھتے ہیں, مل کے پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد چمن طیبہ میں سنبل جو سوار گیسو چمن طیبہ میں سنبل جو سوار گیسو میں سوارے گئے سو بل جو سوارے گیسو تیل کی بوندے ٹپکتی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ ہے ایمان کی جان, یعنی ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی مبارک اوصاف, آپ کی مبارک کمالات کا اس سلسلے میں ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے برکتیں پاتے ہیں. کل ہمارا موضوع تھا نام پاک کی برکتیں, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آج ہمارا موضوع ہے منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, منہ مبارک شریف. منہ فارسی میں کہتے ہیں بال کو, ہم اردو میں اسے بال مبارک بھی کہتے ہیں, بال مبارک شریف بھی کہتے ہیں, گیسو مبارک بھی کہتے ہیں, اور یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گیسوؤں بالوں کے لیے کہا جاتا ہے. اور ایک عاشق جو ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کے ایک ایک جز سے محبت ہوتی ہے, ایک ایک عضو سے محبت ہوتی ہے, ایک ایک منصوب شے سے محبت ہوتی ہے. وہ اپنے محبوب کی گلی سے بھی محبت کرتا ہے, کوچے سے بھی محبت کرتا ہے, اس کے گھر کے ذرے ذرے سے محبت کرتا ہے, اس سے نسبت رکھنے والی ہر ہر شے سے اس کی محبت دیدنی ہوتی ہے. اسی طرح اس کے بالوں سے بھی محبت ایک فطری تقاضا ہے. محبوب کے بالوں سے محبت نہ ہو تو کس کے بالوں سے محبت ہو؟ اور وہ بال کی جنہوں نے شرف قربت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پایا ہو, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو رہے ہوں, سبحان اللہ وہ کیا گیسو ہوں گے, ان کے معجزات کے کیا کہنے ہوں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو کا تو ایک معجزہ ہے, اور وہ معجزہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم اس سلسلے میں سنیں گے. آج موضوع ہے گیسو مبارک, اور انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے. گیسو ہو سکا تو آپ کو چینل پر بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس اگر اس کی امیجز ہوئی تو دکھائیں گے, اور آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیارت مل جائے اور آپ بھی مبارک گیسوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. تو کہیں نہیں جائیے, اسٹے ود اس مدنی چینل کے ساتھ رہیے, اور اس سلسلے میں اپنے دوست احباب کو بھی انفارم کیجئے کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بالخصوص ہمارے اوورسیز ناظرین کے لیے یہ سلسلہ ہے, آپ آ جائیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے. آپ کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں 02134942526, دوسرا نمبر ہے 02134942626, دو نمبرز ہیں. آپ رابطہ کیجئے, اپنی کال دیجئے, اپنے تاثرات دیجئے, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کیجئے, کوئی اشکال ہے, کوئی اعتراض ہے, کوئی بات ہے, کوئی آپ کے ذہن میں کھٹکا ہے, کیجئے یہاں پر بات کیجئے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دیا جائے, آپ کی تشفی کی جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رکن شورا بھی ہوں گے, انشاءاللہ نگران شورا کی بھی آمد ہوگی, اور اس سلسلے کی برکتیں ہم پائیں گے. منہ مبارک شریف کے حوالے سے اگر کچھ صحابہ کا طرز عمل بھی ہمیں سننے کو ملے, اور کیسے ادب مصطفیٰ علیہ السلام بجا لاتے تھے, کچھ پتہ چلے. Books that the Sahaba Ikram, the amount of love that they used to have for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is whenever the Prophet sallallahu alaihi wasallam would sit down to have his beautiful locks, or we call them locks or tresses in English, whenever he used to have them cut, the Sahaba ikram used to gather around the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they would not let one hair fall onto the ground. They would take them in their hands, and then in some circumstances it says that the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Hazrat Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu, he narrates that the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, when he went to Mina Sharif, and then after Hajj, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had his hair shaven off, and he says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, he called the companions one by one, and then he started giving them the beautiful hair. So alhamdulillah, this is the love the Sahaba ikram had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he says that not even one hair would fall onto the ground. That's how much love they had for the hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And if that is the love for the hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, imagine how much love they would have for the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. Subhanallah, mashallah. Sahaba ikram to wo the ke jo apne aqa sallallahu alaihi wasallam ki ek ek cheez se mohabbat karte the, آپ کے گھر سے، آپ کے در سے، آپ کے ذرے سے، آپ کے کوچے سے، آپ کی خوشبو سے، آپ کے بالوں سے، آپ کے لباس سے، آپ کے جبے سے، آپ کے پیالے سے، یہاں تک کہ آپ کے سواری کے جانوروں سے محبت کرتے تھے. اور محبت یقیناً جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ صرف محبوب سے نہیں ہوتی ہے، اس کی نسبت رکھنے والی ہر ہر شے سے ہوتی ہے. الحمدللہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے. اگر ہمیں صحابہ سے محبت ہے تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے. ہمیں مدینے سے محبت ہے تو یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان کے شہر پاک سے محبت ہو. کیا کہیں گے حضور؟ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی یافور بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ عز و جل، کل نگران شورا نے موضوع دیا تھا مو مبارک کے حوالے سے، اور آج شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اطار قادری دامت برکات مالیہ نے مدنی مذاکرے میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی کیسی محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھی، اور یہ موئے مبارک ان کے نزدیک کیسی عظمت تھی کہ حدیبیہ کے مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بال مبارک بنوائے تو ایک درخت پر ڈلوا دیے، سب سے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے، اللہ، اور بال مبارک ایک دوسرے سے چھیننے لگے، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ چپٹنے لگے. سبحان، حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے، آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر پانی مریض کو پلاتی، اللہ تبارک و تعالی اسے صحت عطا فرما دیتا. تو یہ روایت نقل کی گئی ہے کتابوں میں. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے ایسی برکتیں لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ منہ مبارک شریف کی برکتیں لی جائیں. منہ مبارک شریف کی برکتیں مزید سنیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف مبارک سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس سے، آپ کی نالین شریف سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک سے، آپ کے استعمال کے برتنوں سے صحابہ اکرام کو محبت تھی. اور صرف محبت نہیں تھی بلکہ انہیں تبرک کے طور پر وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ اپنی یہ چادر مبارک عنایت فرما دیں. آپ نے اسے وہ چادر عنایت فرما دی. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ تم نے یہ چادر کیوں حاصل کی ہے؟ اس شخص نے پوچھنے پر وجہ بتائی کہ واللہ میں نے یہ چادر آپ سے اس لیے مانگی ہے کہ میں اسے اپنا کفن بناؤں. چنانچہ وہی چادر اس کا کفن بنی. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ تھا، اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ یہ جبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے انتقال کے وقت تک رہا، اس کے بعد میں نے لے لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، ہم اسے دھو کر مریضوں کو اس کا پانی پلاتے جس سے انہیں شفا مل جاتی ہے. یہ مسلم شریف دوسری جلد کی حدیث پاک کا خلاصہ آپ کو بیان کیا گیا. پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ نہ صرف محبت کرتے تھے جبہ و دستار سے، نالین شریف سے، منہ مبارک سے، بلکہ ان کو تبرک کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ مرحبا، گفتگو جاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے چراغ جی. جی حضور، حدیث شریف بیان فرما رہے تھے بخاری کی. جی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گھر پر تشریف لاتے تھے تو ان کی والدہ محترمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں بھر کر اپنی خوشبو میں ملا لیتی تھی. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی، نہ صرف منہ مبارک جی بلکہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں سے محبت تھی، ان کے لباس مبارک سے، اور یہاں تو پسینے مبارک کا بیان بخاری شریف کے اندر ہے. سبحان اللہ. منہ مبارک شریف آج موضوع ہے، ایمان کی جان سلسلہ ہے. کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین. اس میں بیان کیا کرنا ہے، آپ ماشاءاللہ لے کر چلی رہے، کلام ہی آپ نے اعلی حضرت والا اٹھا لیا، گیسو مبارک. اصل میں اس میں دونوں چیزیں ہیں، منہ مبارک اور گیسو مبارک کو بھی ہم مطلب اگر اس میں ساتھ لے کر چلیں، منہ مبارک کی برکتیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. شاید واقعات کی طرف ابھی سلسلہ گیا نہیں ہے نا. جی نہیں گیا. مجھے پھر ایک سے ایک واقعات ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی جو تاریخ کا ایک قیمتی اور اہم ترین واقعہ ہے، اور بعض تبرکات والے بھی واقعات ہیں اکابرین کے، اور کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک زبان کے نیچے رکھنے کے حوالے سے جب میں قبر میں جاؤں، یہ سارے واقعات بہت ہیں، اچھے اچھے ہیں. لیکن آگے چل کے جیسے جیسے زمانہ آگے آتا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس طرف رجحان کم ہوا، بلکہ میرا خیال ہے شاید منہ مبارک کا رجحان بڑا ہے. بالکل. اور اب مطلب کہ ایک ٹھیک ٹھاک کتارے لگتی ہیں، لائن لگتی، کیو لگتی ہیں منہ مبارک کی زیارت کے لیے. جی مجھے، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ پہلے بیان کروں. یعنی یوں تو منہ مبارک کی زیارت کا موقع بعض اوقات ملا ہی کرتا تھا، کبھی کہے محفل وغیرہ میں. اچھا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ منہ مبارک کی زیارت کیسے کی جاتی ہے. نارملی طور پر ہر آدمی منہ مبارک کی جیسے کہ زیارت کرتا ہے اور زیارت کر کے لوٹتا ہے. دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں جو اجتماع میلاد تھا ککڑی گراؤنڈ میں، بہت پہلے کسی کس انداز سے مجھے یاد نہیں ہے کیا ایسا ہو گیا. عموماً ہمارے اجتماع میں پبلک بہت ہوتی ہے تو یہ انداز نہیں ہوتا، لیکن منہ مبارک کی تشریف آوری تھی. سبحان اللہ. اور صبح صادق کے بعد جب وہ محفل ختم ہوئی تو امیر علیہ سنت منہ مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. میں نے پہلی مرتبہ اس طرح کسی عاشق صادق کو منہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا. میں ساتھ نہیں تھا، میں ایک عام ایک نارمل اسلامی بھائی تھے. ہم لوگ اس وقت میں گلزار ابھی مسجد کا ذیلی نگران تھا. اچھا. وہ مشاورتوں کی ترکیب نہیں تھی اور ہم اپنے قافلے لے کر ککری گنج پہنچتے تھے، لیکن اسلام آباد چلے جاتے تھے. ہم اس وقت بھی زیادہ تر رکا کرتے تھے، وہ فجر وغیرہ کے بعد پھر ہم پھر اپنے طور پر نکل جائے، لیکن میں کھڑا تھا تو میں نے باپا کو باہر نکلتے دیکھا. اصل میں 92 میں میں نے امیر علیہ سنت کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے سائے میں سنہری جالیوں کو روبرو حاضری دیتے ہوئے میں نے دیکھا تھا. میں اس وقت باپا کے ساتھ چل نہیں تھا مگر دعوت اسلامی کے کسی قافلے کے ساتھ تھا. میں چل کا مجھے اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا. تو امیر علیہ سنت نے جس انداز سے گنبد خضرا اور بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری دی، سنہری جالیوں کے روبرو اور جس انداز سے پلٹے وہ انداز میرے ذہن و دیر و دماغ پر نقش تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد محفل میلاد میں اسی طرح میرے لیے سنت کو میں نے دیکھا کہ وہ انداز جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تھا, جس انداز سے سبز گنبد کی طرف آپ بڑھے تھے اور جس انداز سے آپ پلٹے تھے, میں نے وہی انداز ملتا جلتا سملر وہی انداز دقت قلبی کے ساتھ روتے ہوئے میں نے وہی انداز امیر علیہ سنت کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارگاہ میں بھی دیکھا. تو اس سے مجھے بہت مطلب کہ وہ میں آپ کو یوں سمجھیے کہ شاید 94-95 کا بھی اگر واقعہ بیان کرو تو شاید غلط نہیں ہے, یہ اتنا پرانا واقعہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تقریبا 18-19 سال. لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں مطلب ہمارے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی مشین ہو تو وہ شاید میرے ذہن کے اندر وہ اس وقت کی جو روشنی تھی نا تقریباً وہ روشنی تک میرے ذہن کے اندر محفوظ ہے. اچھا کہ وہ مطلب اتنا وہ نقش بیٹھا ہوا ہے میرے ذہن کے اندر کہ کس انداز سے وہ تھا اور کیسے باپا پلٹے تھے رقت قلبی کے ساتھ. تو وہاں پھر مجھے یہ ایک احساس ہوا ایک اندازہ ہوا کہ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم عظمت اور منہ مبارک کی تعظیم و توقیر آج محمود بھائی کوئی مسئلہ منہ مبارک کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے بھی یہ مطلب کہ ایک تھا. تو اب اس وقت سے یہ ہے کہ جب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی کہیں زیارت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اس مکتب میں منہ مبارک ہیں تو خود بخود ایک اندر سے جو ہے نا ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ یار کوئی بید بھی نہ ہو جائے. صحیح ایک ڈر لگتا ہے اور یہ ساری کیفیتیں میں نے امیر علیہ سنت کی محسوس کی ہیں منہ مبارک کے حوالے سے. جو ایک ذہن جو ہونا چاہیے وہ ذہن کو میں پہلے ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا نا, تاکہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی تعظیم عظمت اہمیت اور قدر و منزلت ان تمام کا ایک عاشق رسول کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے. اس کی عظمت اپنی مطلب اس کی برکت کی اپنی جگہ پر ہے, لوگ رکھتے ہیں. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ میں گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں, اب میں یہ سوچوں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک گاڑی میں لے کے جا رہا ہوں, مجھے کیسے لے کے جانا چاہیے؟ صحیح, میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں, مجھے کہاں رکھنا چاہیے؟ صحیح, یعنی میں ایسی میں کم از کم میں اپنے گھر میں تو ایسی کوئی جگہ ڈھونڈوں تو نہیں ملے گی کچھ کہ میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا منہ مبارک رکھوں, کہاں کیسے رکھوں, وہ کس وہ کون سی اونچائی ہے صحیح کہ جہاں رکھوں تو اس کے بعد میری میں اس کے اوپر نہیں ہوں. صحیح, تو اس سے اتنے سارے خیالات آدمی کے دل و دماغ اور ذہن میں آتے ہیں. پھر اگر میں منہ مبارک کی زیارت کے لیے حاضری دے رہا ہوں تو اس وقت میری قلب کی کیفیت کیا ہو اور میں کیا اپنے اندر ذہن رکھوں کہ مطلب میں ایک بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں نا, بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں, پھر نظر جھکی ہوئی چہرے پر جیسے کہ ایک ہوائیں اڑی ہوئی ہوں اور وہ ایک شعر اس وقت مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے, تمہارے تو وہ ایسا اور یہ نافرمانی اپنی, تمہارے تو ایسا اور یہ نافرمانی اپنی, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے, تمہارے تو ایسا اور یہ نا اپنی, یا رسول اللہ تمہارے تو احسان جنا فرمانیاں اپنی, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے, اف بے حیائیاں تیرے حضور ہاں تو کریم ہے در در کو در کی ہے تجھ سے چھپا منہ تو کرو کس کے سامنے کیا بھی کسی سے توقع نظر کی ہے تمہارے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے مانا سخت مجرموں ناکارا ہے جدا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر للہ لے خبر للہ لے خبر تو جب بھی آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پر سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کی سعادت نصیب ہو. جب لائن میں لگے ہوں نگاہیں یوں جھکی ہوئی ہوں جیسے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں, آقا کے سنہری جانیوں کی طرف جیسے کہ شرمندہ شرمندہ بر رہے ہیں, اور جب وہ گھڑی آنے لگے کہ موئے مبارک سامنے ہو قلب سنبھل جائے, دل کی دنیا زیر و صبر ہو جائے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, زبان سے بس یہی کہہ رہا آقا ہمیں تو شرم سے آتی شرمندہ شرمندہ آنکھیں باتیں بھیگتی آنکھوں سے اس موئے مبارک کا قرب پاتے پاتے اپنے رب کے حضور دعا کرتے کرتے کہ ان پیاری پیاری زلفوں کا کہ ہم اسیر بن جائیں, قیدی بن جائے, سایہ امکن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے ہم سیاہ کے پیارے کیسو. پھر اسی طرح کاش الٹے قدموں سے پلٹے اور بس کہتا رہے سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ, سرکار مبارک کے سامنے آ کر بیٹھ جائے, عموماً جن کے یہاں منہ مبارک کی جلوہ گری ہوتی بھی ہے کہ اسلام بھائی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ترکیب ہوتی ہے, اللہ توفیق دے تو وقت طرف وقتاً جب جب ذوق ساتھ دے اکیلے میں کمرہ بند کر کے بھی آقا کے منہ مبارک بلند بلند بالا مقام پر ہوں, آنکھیں بند ہوں تصور ہو کہ اس مقام پر منہ مبارک ہیں کہ بس آنکھیں اٹھ ہی نہیں سکتی اس طرح, اور خود بالکل زمین کی ایک تے میں گہرائی میں بالکل پستی کے اندر ہیں اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر کر دو زانو ہو کر آقا کے منہ مبارک کے حضور حاضر ہو, ناطے پڑھتا رہے, توجہ مانگتا رہے, اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہے اپنی اچھی اچھی کیفیتوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے کرم کے فیض کے رحمت کے کیسے دروازے کھلتے ہیں اور بڑا مطلب لطف و سرور آئے گا. تو یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں نا یہ سب ذہن اس وقت بنا تھا جب میں نے امیر اہل سنت کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت سے پلٹتے ہوئے دیکھا تھا. وہ کیفیت تھی باپا پر, وہ دقت قلبی تھی, وہ رونے کا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے کا انداز تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جب الٹے پاؤں پلٹ رہے تھے, مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ اندازہ ہوا, ہم تو بچپن سے اس طرح کی باتیں اور یہ فلاں مسجد ہم جن علاقوں میں رہتے تھے تو رخ ہمارا اگر کبھی جیسے چھوٹی بڑی راتوں میں کہیں جانا ہوتا تھا تو اسی طرح ہمارے انہیں مساجد میں ترکیب ہوتی تھی, تو وہاں زیارتوں منہ مبارک کی زیارت کا بھی سلسلہ رہتا تھا. لیکن منہ مبارک کی زیارت کیسے کرنی چاہیے, اس وقت ایک منہ مبارک کی زیارت کرنے والے کی ظاہری قلبی کیفیت پر تو ہم نہیں کوئی کلام کر سکتے, اس کا ایک اپنا ظاہری انداز کیسا ہونا چاہیے. یہ انداز میں نے امیر علیہ سنت کی ذات سے اس دن دیکھا تھا, بس وہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ کہ یہ وہ انداز ہے جو امیر علیہ سنت کا مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بارگاہ میں حاضری کا جو سبز گنبد کے سائے میں حاضری کا جو میں نے آپ کو عرض کی تجربہ ہوا تھا, زیارت کی تھی, بس مجھے وہ پہلے ہو چکے, میں دیکھ چکا تھا مدینہ منورہ میں باپا کی حاضری کا انداز. تو اس کے بعد اس کو ان دونوں کے ساتھ موازنہ کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا. جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھا امیر علیہ سنت واپسی پر, چہرے پر سنجیدگی اور ایک عشق و محبت والا ایک جو انداز ہوتا ہے وہ تھا. تو اپنے طور پر یقین مانیے موئے مبارک, اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. خود موئے مبارک میں اتنی برکت ہے کہ جہاں بھی موئے مبارک کی زیارت ہو اور آپ اپنے حسن اعتقاد کے ساتھ آپ ایک مرتبہ موئے مبارک کے یہاں حاضری دے کر دیکھیے, آپ کی قلب کی دنیا میں مدنی بھوچال نہ آ جاتا, مجھے کہیے گا مدنی انقلاب آئے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ یار کچھ مل رہا ہے, کچھ کیفیت بن رہی ہے, آپ بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے ہو حسن اعتقاد کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مدینہ مدینہ ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ, یعنی کہ جیسے مدینہ شریف میں حاضر ہونا چاہیے ایسا تصور باندھ کے کہ ایک بھاگا ہوا مجرم حاضر بارگاہ ہوا ہے. آپ دیکھیے کس مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حیات ہے جی, مطلب یہ بھی آج تک دیکھا چلا آ رہا ہے جی, 1400 برس سے زیادہ گزر کے جس کے بعد منہ مبارک کی ایک منہ مبارک ہوتا تھا وہاں, مطلب کہ مطلب بن جاتے ہیں اور کئی منہ مبارک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو خیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے تو خیر حیات النبی ہونے پر تو کوئی کلامی نہیں ہے, اعلی حضرت تو واضح تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, قسم کھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, بے شک میری چشمی عالم سے چپ جانے والے. سبحان تم ہماری جو چشمی عالم ہے جو یہاں کی جو نظر ہے اس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے چھپے ہوئے ہیں, اور جس سے چھپے ہوئے اسے چھپے ہوئے ہیں, جس کے آگے ظاہر ہو جائے اس کے آگے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے, ایسی تعزیر ایسی برکت ہے موئے مبارک کی کہ ایک مشہور واقعہ, لیکن ہم خیر واقعہ اتنا خوبصورت ہے اتنا اچھا ہے کہ اس کو جتنی بار سنیں اتنا اچھا ہی لگتا ہے کہ ایک تاجر باپ تھا پر مالدار باپ تھا, اس کا انتقال ہو گیا, دو بیٹے تھے, اب والد کا ورثہ تقسیم ہونے لگا. جب ورثہ تقسیم ہونے لگا تو آدھا آدھا مال تقسیم ہو گیا, والد صاحب کے پاس جو ورثہ تھا اس والد صاحب کے پاس, والد صاحب کی ملک میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تین منہ مبارک تھے. سبحان اللہ. اب دونوں بھائیوں میں ایک ایک تقسیم ہوا, جب تیسرے کی باری ہے تو بڑے بھائی نے کہا کہ اب اس کو کرتے کہ اپنے اس کو آدھا کر دیتے. اب جیسے وعدہ کرنے لگے تو وہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ اس کے عشق کی اپنی کیسے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اب کس سے کیسے کر سکتے ہیں. تو بڑے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ تینوں تم رکھ لو, بقیہ مال مجھے دے دو, کہ یہ تو میری سعادت کی بات ہے, لے لو سارا مال دے دو مجھے تین منہ مبارک. کیا بات, تو یہ تقسیم ہو گئی, بڑا بھائی دنیا کا مال لے کر چلا گیا اور وہ سعادت دارین لے کر چلا گیا. نتیجہ یہ نکلا آگے جا کر کہ جو مال لے کر گیا تھا آہستہ آہستہ اس کا مال ختم ہونا شروع ہو گیا, اور جو موئی مبارک لے کر گیا تھا آہستہ آہستہ اس کے کاروبار میں رزق حلال برکت ہونی شروع ہو گئی. اور وہ روڈ پر آ گیا اور وہ کہاں کے کہاں نکل گیا. موئی مبارک کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت کا تو یہ خواب میں پھر کسی نے دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عاشق کے صادق کے انتقال کے بعد اس کے مزار شریف کے بارے فرمایا کہ جو اس کے یہاں آ کر دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. اس کی مزار بھی مطلب کہ مرجع خلائے کوئی لوگ وہاں آنے لگے دعائیں کرنے لگے. تو حضرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک کی تو کیا شان ہے, پانی میں صحابیہ پانی میں ڈبو کر مریضوں کو پلا دیا کرتی تھی, پلا دیا کرتی تھی مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی. مطلب یہ ایسی بدیہی سی اور اتنی واضح اور اتنی مطلب کہ ٹرانسپیرنٹ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ کس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ, گفتگو ہو رہی ہے موئے مبارک شریف کے حوالے سے, آج کچھ برکتیں پا رہے ہیں اور ایمان کی جان سلسلے کا نام ہے, سلسلے کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ناظرین بھی شامل ہوتے ہیں, آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں, میرا نام محمد ہارون ہے. آپ کا سلسلہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مگر دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور حضور کے لیے مبارک تو کیا شان ہو سکے تو اس کا دیدار کروا دے تو بندے کی عید ہو جائے مسلمانوں کی. اور ایک نعت کی فرمائش تھی کہ حضور کو ایسا انتظام ہو جائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اگر اس کی امیجز ہوں تو مدنی چینل پر بھی زیارت کروائی جائے. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جدہ سے تارک اتاری بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم لوگوں پہ کہ جو مدنی چینل ہمیں مل گیا یہاں. اب یہ دیکھ دیکھ کے ہم لوگوں سے رہا نہیں جاتا. ہمارے لیے دعا فرما دے کہ جلد سے جلد جو باپا مدینہ دکھاتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, شاید باپا کے پاس جانے سے نظر آ جائے. ہمارے لیے خاص طور پہ دعا فرما دے. کون سا مدینہ دکھاتے ہیں؟ نہیں بات ان کی سمجھا, بات صحیح ہے, صحیح ہے بات, بات صحیح ہے. اصل میں بات یوں مجھے یاد آئی کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں, ابھی بھی باقاعدہ حیات ہے. جب وہ مدینہ شریف ان کی حاضری تھی تو بڑی مطلب کہ وہ یا مدینے میں یوں نور ہے, مدینے میں یہ برکت ہے اور یہ, تو جو مطلب ایک عاشق کہتا ہے وہ کہتے گئے. واپسی آنے کے بعد مجھے اس کا جملہ یاد ہے, تو بولتے نور ہے نور ہے, بتیاں جلتی ہیں, روشنی جلتی ہے, آپ کو نور نظر آتا ہے وہاں تو بتیاں ہیں اور بتیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ نور نور ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. یہ ایک عاشق کا فون تھا. میں ان کی بات, تو میں نے کہا کہ واقعی دیکھنے دیکھنے کی بات ہوتی ہے. یہ جن کا فون تھا اللہ تعالیٰ ان کے عشق میں ان کی محبت میں اور ترقی اور برکت عطا فرمائے. اور واقعی کہ ایک عاشق کی آنکھ سے مدینہ دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. سبحان, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگوں کا فیض ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر ہوتی ہے, بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, تو اس کی جو اصل جو روح ہوتی ہے, اس کا جو ذوق, اس کی جو کیفیت, اس کا جو ایک فیضان ہوتا ہے اس کی زیارت کا, وہ اس کی آنکھ پر, اس کے قلب پر, اس کے روئیں روئیں پر طاری ہوتا ہے, جاری ہوتا ہے. اور بڑی مطلب کہ وہ سنجیدگی, درود و سلام, اور وہ جو مدینہ منورہ میں ایک عاشق کی جو کیفیت بنتی ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک فیضان ہوتا ہے, بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. تو یہ ہوتی ہے واقعی. امیر علیہ سنت ایک عاشق صادق ہے, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. آمین. اور مطلب میں امیر علیہ سنت کی مدینہ, میں امیر علیہ سنت کی ادا کو یوں عرض کروں کہ امیر علیہ سنت مدینہ منورہ میں جوتیاں نہیں پہنتے, چپل نہیں پہنتے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ, ان کا چپل نہ پہننا, یہ ان کو کسی, ان کو کس نے کہا تھا کہ چپل مت پہننا؟ ان کا ایک ذوق, ان کا ایک شوق, ان کی ایک محبت, ان کی ایک عقیدت, اور سر مدینے کی زمین سے ان کا ایک والیحانہ اور ایک وجدانہ لگا ہوا ہے, ایک وجدانی کیفیت ہے ان کی, ٹھیک ہے. اب ان کا اس تپتی سورج کے ساتھ تپتی زمین پہ پاؤں رکھنے پر جو پاؤں کے تلووں سے جو گرمی چڑھے گی, وہ گرمی ان کی کیفیت کو جس سمت لے کے جائے گی اس میں, اور جو اس کیفیت کے ساتھ نہیں کسی اور کیفیت کے ساتھ ہی صحیح. اگر وہ اس تپتی زمین پر اپنے ننگے پاؤں رکھے گا تو جب زمین اس کے اندر گرمی چڑھائے گی نا, تو اس کو مطلب کہ اس کی اور اس کی کیفیت کو آپ کمپیریزن نہیں کر, تقابل نہیں کر سکتے. اس کو پہنچنے والی ہر تپش اس کے عشق کو بڑھاتی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی ہر تپش اس کی آزمائش کے جام کو خالی کرتی نظر آئے گی کہ یار یہ کوئی جلدی مطلب کوئی ایسی ہو یا ترکیب ہو جائے, کرتے سائے وہ ترکیبیں, لیکن کیفیت کیفیت کی بات, اصل اور نقل میں فرق ہے. فوٹو کاپی کتنی شاندار ہو, فوٹو کاپی کتنی ہی شاندار ہو, کتنی اچھی مشین کی ہو, اوریجنل اوریجنل ہوتی ہے. مطلب اوریجنل اور کاپی کو سامنے رکھیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بولو کہ اس میں اوریجنل کون سی اور کاپی کون سی ہے. تو اوریجنلٹی اوریجنلٹی ہوتی ہے کاپی. البتہ یہ سعادت کی بات ہے کہ کسی کو بزرگوں کی کاپی کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. مجھے اس پر بڑی خوبصورت بات یاد آئی, عوارف المعارف یہ تصوف کی بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری کتاب ہے, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے. اس میں ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا تھا, اس کا مجھے خلاصہ یاد ہے. کیا آپ لکھتے ہیں کہ جب تم بزرگوں کی حالات اور واقعات پڑھتے ہو تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ یار یہ تو کہاں اور ہم کہاں. جب کمپیریزن کی بات کی جاتی ہے تو تم کہاں اور ہم, یہ کہاں اور ہم کہاں, تو آدمی رک جاتا ہے. آپ فرما دو رکو مت, پڑھتے رہو آگے بڑھتے رہو. فرما دے اگر تم ایسے نہ بھی بن سکے جیسے یہ ہیں, ان کی نقل کرتے رہو. ان سے نقل کرنا بھی تمہاری محبت کی وجہ سے ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو, کہ قیامت کے روز تم اس کے ساتھ ہوگے جسے محبت کرتے ہو. بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے وہ ایک دے کر یہ بتایا کہ اگر نہ بھی کر سکو نا, چھوڑنے دو, چھوڑ مت دو, چلتے رہو ان کے پیچھے. یار آخری ڈبا بھی اگر انجن کے ساتھ لگاؤ نا تو پلیٹ فارم پا ہی لیتا ہے, منزل تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ, مطلب انجن سے کٹنا نہیں چاہیے. talks about blessings of درود پاک about a person from Bani Israel that he used to wear the clothes like Musa علیہ السلام, he used to walk like Musa علیہ السلام, and when he passed away Allah تعالی before he passed away granted him iman as well. So when you were mentioning about, you know, when you go to Medina Sharif, what kind of emotions you're supposed to have, I know a person when he went to do the ziyarat of the Muhr Mubarak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and his emotions were such that he knew that he is going to see the beautiful hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Muhr Mubarak. Whatever dua he will make, Allah Ta'ala will grant his dua. 12 years he didn't have any children, but because he went to the Muhr Mubarak, did the ziyarat, made the dua in the court of the Muhr Mubarak, after 12 years Allah Ta'ala gave him a beautiful son. Alhamdulillah. اور مقبولیت دعا کا ایک اہم ترین وہ لمحہ ہے, ایک وقت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک پر. اصل میں اس کی ایک وجہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. بزرگوں کے چہرے کو دیکھو تو کیفیت تبدیل, وہ کیفیت جو ہے نا وہ آپ اس میں انسان ہر چیز سے بیگانہ ہو کر بھول کر صرف اس کی توجہ اس دعا پر ہوتی ہے. دعا جس سے مانگی جائے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو جیسے کعبے کو دیکھتے ہیں تو حدیث سرات ہی موجود ہے کہ جو کعبے کو پہلی نظر سے پہلی بار کعبے کو پہلی نظر پہ جو دعا کرے گا دعا قبول ہوگی. تو اس پہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے نا. تو انسان ہر چیز سے بیگانہ ہو کر اس کی جب توجہ خالص اس ذات مبارک رب تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف چلی جاتی ہے جسے وہ مانگ رہا ہے, تو اس دعا کے قبول ہونے کے اسباب بڑھا دیتی ہے. جیسے کہ وہ کسی کتاب میں میرا پاس احسن البیاء میں یا کسی اور کتاب میں کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا, دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت کے نبی نے جب اس کو ملاحظہ کیا کہ وہ دعا کر رہا ہے قبول نہیں ہو رہی, تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی دعا اس کا وہ دعا پورا کر دیتا. تو غیب سے آواز آئی کہ ہم آپ سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں, دعا یہ ہماری بارگاہ میں کر رہا ہے لیکن اس کا دل اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے. تو جا کر اس کو بتایا گیا کہ تو دعا دل اس طرح کر کے تیری توجہ بھی دعا میں رہے. جب اس کی توجہ دعا میں گئی تو اس کی دعا بھی قبول ہو گئی. سبحان تو یہاں توجہ کی بات ہوتی ہے, کیفیت کی بات ہوتی ہے, اور اس لمحے اور وقت کی بات ہوتی ہے. عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے, برستی بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو یوں منہ مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہو, دعا یہاں بھی قبول نہیں ہوگی تو کہاں قبول ہوگی. کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے بالکل, انسان وہ بڑی امیدیں بن جاتی ہے نا. ماشاء اللہ, حسن اعتقاد کی بات ہے. اور اصل میں سارا میٹر جو ہے نا, ہم جو جشن ولادت مناتے ہیں, ہمارا یہ جو سلسلہ ہے, یہ سب کے سب نے اس میں حسن اعتقاد کا بڑا قدر مشترک ہے, عمل دخل ہے. حسن اعتقاد والوں کو بہت کچھ ملتا ہے, ان کے گھروں میں برکتیں, ان کے گھروں میں بہاریں آ جاتی ہیں, ان کو بہت کچھ نصیب ہوتا ہے. اور جو تذبذب میں ہوتے ہیں, وسوسوں میں ہوتے ہیں کہ یہ کیوں, ایسا کیوں, یہ کیسے ہو رہا ہے, ویسا کیسے ہو رہا ہے, ایک مرتبہ میرے آقا کی جشن ولادت کی روشنی گھر میں کر کے دیکھو, تمہارے اندر باہر سب روشن روشن ہو جائے گا یار, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. سنت دامت برکات عالیہ کا تذکرہ آپ نے فرمایا, باپا کی منہ مبارک کی زیارت کا آپ نے فرمایا, پھر یہ بھی فرمایا کہ منہ مبارک تشریف فرما ہو تو پھر کیسا ادب آداب کیسا ہونا چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے آستانے شریف پر بہت پہلے حاضری کا جب شرف ملا تو وہ ایک الماری سی تھی, اوپر گرین کلر کی الماری تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ برائے کرم اس الماری کی طرف پیچھ نہ کریں, اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ وہ تشریف فرما ہے, ادب آداب حسن اعتقاد فرماتے ہیں, تو ماشاءاللہ یہ امیر السنت کا انداز. آپ نے انداز کی بات کی, انداز آپ نے بتایا نہیں کہ وہ حاضری کا انداز کیا تھا, منہ مبارک شریف کچھ جھلک آپ نے دی. میں نے وہی والیانہ رو رہے تھے, باہر تھا. اچھا. اور جو زیارت تھی وہ ایک مکتب نما جیسے بنا ہوا تھا نا, اس میں اب میں اندر تو نہیں, وہ میں چل نہیں ہو سکا تھا. اچھا. ہمیں بس بیسی پوزیشن ہی نہیں تھی, یا پوزیشن تو کہیں یا نہیں کہیں گے, یہاں تو بات صرف کرم کی ہوتی ہے, پوزیشن سے کوئی آگے نہیں بڑھتا, جو بھی آگے بڑھتا ہے کرم سے بڑھتا ہے. بزرگوں کا قرب کرم سے ملتا ہے, پوزیشن سے نہیں ملتا. جو پوزیشن کی بنیادوں پر آگے بڑھتے ہیں وہ بس کیا آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنا ہو تو کرم کی بنیادوں پر بڑھنا چاہیے. قرب کرم کے ذریعے ملے نا, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ بھی کرم ہی تھا کہ یہ زیارت نصیب, لیکن میں ان کے ساتھ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں یہ زیارت کی ترکیب تھی. تو ہم باہر تھے, جیسے اسلامی میں عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں, باپا باہر نکل رہے ہوتے ہیں, وہ مجھے منظر یاد ہے اس طرح باہر نکلا, تو اس سے میں وہ قیاس کر رہا تھا. اب حدیث اور آئے تو ہے نہیں. دو باتیں مجھے یہاں پہ بہت اچھی لگی, ناظرین نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے زیارت مولا مبارک شریف کی زیارت کے ساتھ ایک تو حاضری مدینہ کو ملا کر اس کے آداب کو سمجھایا, دوسرا پھر ایک عاشق کے ساتھ ایک جس کو لوگ دنیا بھر سے دیکھتے ہیں مدنی چینل پر, ان کی ایک پوری سیرت کھلی ہے. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کا عشق, ان کا سوز, ان کا گداز دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے ان کی مثال دی, یہ دونوں چیزوں کو جب ملایا تو ایک ایسا مطلب وہ بن گیا کہ مولا مبارک شریف کا ادب کیسا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اور ان کی سیرت سے ایک بہت واضح طور پہ بیان ہو گیا کہ کس طرح ہمیں مولا مبارک شریف کا معاملہ رکھنا چاہیے, گھر میں کیسے کرنا چاہیے. آپ نے اس کی بھی کچھ جھلک دی کہ گھر میں اپنا مطلب جیسے گھر میں رکھتے ہیں تو پھر اس میں بھی بے ادبی کا عنصر بعض اوقات ہو جاتا ہے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اسی کمرے میں اور ایک الماری میں مولا مبارک شریف تشریف فرمائیں, تو اب وہ بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پھر جب مولا مبارک شریف گھر میں رکھا ہے تو پھر اس کا الگ کمرہ ہو, پھر وہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو تو مدینہ مدینہ. اب جیسے یافور بھائی نے نشان دیکھی نا باپا کے آستانے مبارک میں موئے مبارک کی جو تشریف فرماتے, یہ اس مقام پر تھے کہ اس کے اوپر کوئی منزل نہیں, کوئی منزل نہیں تھی, اور اس الماری میں اس جگہ پر تھے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھی جائے, کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ عشق و محبت والے انداز کی بات ہوتی ہے. اب آپ باپا کی بات ہے, میرے نزدیک اس امیر علیہ سنت ہے نا, وہ شریعت مطالعہ پر عمل کرنے, سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے, سیرت صحابہ پر کس طرح عمل کیا جائے, اور اولیاء کرام کی ارشادات پر, اور بالکل اعلی حضرت امام علیہ سنت کی تعلیمات پر کس طرح عمل کیا جائے, یہ مجموعی طور پر میں عرض کر رہا ہوں. اس کے لیے میرے نزدیک اس وقت جو رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے رکھتے ہیں, اس لیے نہیں اس لیے کہ میں مرید ہوں, اگر چلو میں مرید ہوں کیا اس میں, اللہ کا شکر ہے, تو اس پر لازم بھی ہاں, تو مطلب یہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. دیٹ ٹائم امیر علیہ سنت ہی از دا ون آف دی آئیکن آف کیا کہیں گے اسلامک شریعت کی جو ایجوکیشن ہے اس کے متعلق یہ آئیکن کی حیثیت رکھتا ہے امیر علیہ سنت, از دا ون آف دی آئیکن, رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور بہت مطلب یہ کیونکہ ان کو لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, تو بھائی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہماری ایسا موضوع ہو, اگر اس میں کہیں امیر علیہ سنت کی سیرت کا پہلو سامنے آتا ہو نا, تو بالکل اس کو بیان کا کرنا چاہیے. اور مطلب میں تو اس وقت کی بات بیان کر رہا ہوں جس وقت مطلب کہ مطلب یہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہم تو دور کھڑے ہوئے تھے میدان کے اندر, وہ اس طرح میں کھڑے تھے کوئی آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا, اس وقت کی وہ کیفیتیں یاد ہیں. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آج تک اس امت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنی پوری پوری رانائیوں کے ساتھ پوری پوری برکتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہے, اور ہر دیکھنے والے کے لیے یہ مطلب کہ مدنی نظارہ موجود ہے کہ کل کا ایک بال آج کے کئی بال بن چکے ہوتے ہیں. ہمارا ایک بال توڑ کر آپ صدیوں رکھ دو یہ ختم ہو جائے گا, یہ مطلب ختم ہو جائے گا, اس کا ہونا ہونا کچھ بھی نہیں, صدیوں سالوں بھی نہیں رہ سکتا, کچھ بھی نہیں رہ سکتا. لیکن آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک, پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا سر مبارک حج کے بعد جس طرح مطلب کے موقع پر سر مبارک صاف کروانا, حلق کروانا, کہ صحابہ میں تقسیم ہونا, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب انہوں پہلے صحابی ہیں انصاری کہ جن کے ہاتھوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا موئی مبارک سب سے پہلے آئے, پھر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمانا کہ اسے تقسیم کر دو, تو یہ بال مبارک کا تقسیم ہونا, پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا بال مبارک پر اس طرح والہانہ ان کی تعظیم کرنا, نچھاور ہونا, پھر یہ بڑھتے رہنا امت تک پہنچنا, آج تک الحمدللہ عزوجل کہہ سکتے کہ شاید ہو سکتا ہے واللہ اعلم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول کے بعد دنیا بھر میں عاشقان رسول کے بعد موئے مبارک کی جلوہ گری ہو. اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم اور اسے محبت کرنے کی توفیق نصیب. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیس, یہ وہ حج کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کروایا گویا, یہ ہم گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے آگے بڑھایا کہ غم امت میں پریشان تھے کیا ہوگا میری امت کا, دعائیں کیا کرتے تھے, تو اس شفاعت کے لیے ایک سہارا بنا دیا کہ اس کی برکتیں لوٹتے جاؤ, اس کا ادب کرتے جاؤ, اس کے سامنے دعائیں کرتے جاؤ, اور گویا ہماری شفاعت کا سامان ہوا. Like people have doubts in the Muhammad Mubarak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There are many stories that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's Muhammad Mubarak is always being shadowed by a cloud overhead. So the Muhammad Mubarak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, those people who had doubts in it that this is just a normal hair, you know, there's nothing ma'azallah, you know, sarkar sallallahu alaihi wasallam ke Muhammad Mubarak nahi hai ji, kya daleel hai. Yeah, what answers have you got? And this person, he says that I used to take the Muhammad Mubarak outside my house, and as soon as I used to take it outside the house, even though there were no clouds there, the clouds would come and they would shadow the Muhammad Mubarak with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Humko dalil dene ki zarurat nahi, uska kaam hai ki wo dalil laye ki ye sarkar sallallahu alaihi wasallam ka Muhammad Mubarak nahi hai, humko kya zarurat hai, hamare aur kaam nahi hai, hum usko dalil dene se acha nahi ki itni der sarkar ke Muhammad Mubarak ke حاضر ہوگا درود شریف پڑھتے رہے, اور اس کو بھی کہتے آپ بھی درود شریف پڑھو, تو دلیل کی حاجت نہیں ہے, اور دلیلیں ہر جگہ مانگی بھی نہیں جاتی, محبت اور پیار کے ساتھ ایک چیز قبول کی جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑا دلیل کے بارے میں اس طرح کا ایک واقعہ, بڑا عبرت والا واقعہ, اس سے عبرت بھی ہے اور اس سے باہر بھی ہے, کہ ایک سید زادی آقا زادی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھی, یہ بہت غربت کے عالم میں اپنے بچوں کے ساتھ کسی مالدار کے یہاں پہنچی اور اس سے کچھ مدد طلب کی, تو مالدار یہ دولت کے نشے میں مست تھا, اس نے کہا میں سید زادی ہوں میری کچھ مدد کرو, تو اس نے کہا کہ تم سید زادی ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے, تو اس نے کہا کہ مطلب یوں تو میں اس طرح نہیں مانتا, مجھے کو ثابت کرو کہ تم سید ہو. خیر وہ بیچاری دل چھوٹا کر روتی ہوئی نکل گئی باہر, ایک مجوسی تھا ان سے انہوں نے ارشاد فرمایا, تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا, یہ بولا مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں آپ کے نبی کی اولاد کی قدر اور عزت کرتا ہوں. تو اس نے فراد جو کچھ تھا خدمت کے اس تک کی بنائی, رات کو وہ جو مسلمان تاجر تھا مالدار تھا وہ سویا, تو اس نے خواب میں جنت میں پہنچا, تو جنت میں دیکھا تو وہ ایک محل تھا, تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی تو عرض کی کہ حضور یہ میل کس کا تھا؟ تو فرمایا کہ یہ مسلمان کے لیے. تو جیسے میل میں جانے نہیں اس سے کہا کہ آقا میں مسلمان ہوں, تو آقا نے فرمایا کہ تو مسلمان ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اور وہ جھٹکا لگا, بولا میری شہزادی آئی اور تو اس سے میری اولاد ہونے کی دلیل مانگتا ہے, تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اب وہ جھٹکا کھا کر اٹھانا معلومات کی, معلومات کر کے یہ پہنچا کہ وہ سید زادی کا ہے, مجوسی کے یہاں ہے. اور وہ وہاں پہنچا ہوا مجوسی کی, اس نے منت سماجت کرنی شروع کی اس شخص کی اور کہا کہ اتنے اتنے لے لو اور یہ شہزادی مجھے عطا کر دو, میں خدمت کروں. تو کہا کہ میں تجھے یہ دے کر وہ محل کا کیا کروں جو خواب میں تجھے نہیں دیا گیا؟ تو کہا کہ وہ محل جسے تجھے روکا گیا نا, وہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الحمدللہ وہ محل میرے کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے عطا فرما دیا. اور میں کلمہ پڑھ کر میرے بیوی بچوں کے ساتھ میں مسلمان ہو چکا. اس طرح پورا خلاصہ تھا. تو دلیلیں کس چیز کی, مطلب ایک ماں کے مطلب ماں کہتی ہے کہ تیرا باپ ہے, اب ہم مان لیتے ہیں. اب ہزاروں مسلمان کہتے, لاکھوں مسلمان کہتے ہیں آقا کا منہ مبارک ہے صلی اللہ تعالی علیہ. بڑی کیا دلیل. اب مطلب کہ اور پھر تعظیم کرنے میں جاتا کیا ہے؟ ملے گا آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک کی تعظیم کریں, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے قلبوں کا قبلہ درست کر لینا چاہیے. یہ بہت عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کی ایک سوچ ہے. اور بالکل عشق محبت پیار الفت عقیدت اس نے اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارنے کا لطف ہی کچھ اور ہے, اس کا مزائی کچھ اور ہے. عشق رسول میں, موئے مبارک کی محبت میں, آقا کی یادوں میں, مدینے کی یادوں میں رونے کی لذت ہی کچھ اور ہے. کائنات یہ لذت دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی. بس ایک مرتبہ اس نے اعتقاد کی منزل مل جائے اور عشق و محبت کی منزل مل جائے, ہر طرف مزائے مزائے, لطف ہی لطف ہے. نیاز میں کتنا لطف ہے, مزارہ پہ کتنا لطف ہے, موئے مبارک کی زیارت پہ کتنا لطف ہے, آقا کی محبت میں جھنڈا ہاتھ میں لو تو کتنا مطلب. اس جھنڈے کو دیکھنے سے یقین مانے آپ کو دیکھو آپ کی آنکھوں کو چمک ملے گی, آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. یہ جھنڈا عام طور پر کیا, لیکن یہ ہم کہتے ہیں یہ آقا کے میلاد کا جھنڈا ہے, یہ نبی کا جھنڈا ہے. ہم اس کو اٹھاتے ہیں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے, ہمیں لطف مل رہا ہوتا ہے. اس کو ہلاتے ہمیں لطف مل رہا ہوتا ہے. محبت ہے نا, محبت میں ہم مطلب آقا کی محبت میں سب سب گمت کی نسبت سے جھنڈا. اور جس کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے اپنے ملک کا جھنڈا اٹھاتا کہتا فخر محسوس کرتا ہے. اور نبی سے محبت ہے, ہم نبی کی محبت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, ہمیں فخر نہیں آئے گا یار, مزہ نہیں آئے گا. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ, نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. لبیک. موئے مبارک شریف کی زیارت بھی اگر کروانی ہو ناظرین کو, میں باپا ہے نہیں میں کیسے کروں. So what rights and etiquettes can do you have to keep in mind? یہ تو پھر آپ کا اور مجلس کا معاملہ ہے. مجلس میں تیار کیا ہوا ہے اگر آپ کی اجازت ہے. تو یہ تو یہ منزل پر بھی میں باپا کے بغیر چلنے کا تصور نہیں ہے میرا. آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب دے دیا. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. واللہ علم آپ کی مرضی ہے. ناظرین کو ہم نے کہا ہوا تھا آپ جیسے فرمایا گیا. آپ نے کہہ دیا تھا, آپ نے مشورہ نہیں کیا تھا, فرما دیا تھا آپ نے. تو آپ نے مجھ سے بھی پوچھا تو میں نے عرض کر دی کہ میں اس منزل کی طرف رہنما کے بغیر نہیں بڑھ سکتا. کال سنا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اتاری ہے, میں عرب شریف گاؤں سے بات کر رہا ہوں. تم نے کلام سنا, نبی کا جشن آیا ہے, صبح عاشقان رسول. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاروق مرتضیٰ ہے. میں چاہتا ہوں سرکار کی شان میں کوئی ایسی نعت ہو جس میں موعظہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو. الحمدللہ شروع میں بھی کلام سنا تھا, انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر کوئی ایسا کلام سنیں. الحمدللہ بزرگوں نے ایسے کئی کلام لکھے ہیں جن میں گیسو مبارک کے تذکرے ہیں, پورے پورے کلام اس پر لکھے گئے ہیں انشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابرار احمد اتاری ہے اور ایک قصیدہ شریف سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک غلام کی حاضری ہو تو کیسی ہونی چاہیے, کس طرح اسے مانگنا چاہیے؟ اب دیکھیں یہ سوال تو بہت ہی پیارا اور مدینہ مدینہ ہے, مگر ہمارا آج کا موضوع یہ حاضری دربار رسالت نہیں ہے. ہمارا موضوع موئے مبارک ہے, اور میرا خیال ہے یہ سوال رکھ لیا جائے, امیر سنے سے پوچھیں گے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا انداز کیسا ہونا چاہیے. البتہ مدینے کی حاضری کے متعلق وی سی ڈی موجود ہے, وہ وی سی ڈی بھی دیکھی جا سکتی ہے. رفیق الحرمین میں بھی, رفیق المعتمرین میں بھی امیر سنت نے لکھ کے دیا, کیونکہ یہ بڑی مختصر نہیں ہے حاضری بارگاہ رسالت, کیونکہ یہ حاضری کی تیاری مکے سے بھی نہیں ہوتی, یہ حاضری کی تیاری اس شہر سے ہوتی ہے جہاں سے اس نے چلنا ہے. تو یہ اس کے لیے بڑا سفر ہے, اور یہ ایک یا دو منٹ میں یہ سفر کوئی کرامت والا ہاتھ تو طے کروا سکتا ہے. نارمل طور پر یہ سفر طے یوں اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتا, کہ یہ بڑا ذوق کا اور شوق کا سفر ہے, اس کا زیادہ راہ ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ حاضری مدینہ کا انداز نصیب ہوگا. البتہ موئے مبارک کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ جاری ہے, تو اس میں تو عاشقان رسول سے ہی عرض کروں گا کہ آج بھی امیر اہل سنت نے بڑے پیارا ایک مدنی پھول وہ زلف مبارک کے حوالے سے دیا, کہ ایک کاش زلفیں ہوں. جتنے بھی عاشقان رسول ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, آج ہم اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زلفوں کے حوالے سے ایک موئے مبارک کے حوالے سے سلسلہ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ سرکار کے موئے مبارک سے جب محبت ہے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زلفوں سے بھی محبت ہونی چاہیے, کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے سر مبارک پر زلفیں سجائیں. اس زلف کیسے ہے کیا ہے, ہمارے پاس مدنی چینل کے سسٹم میں اس کا ایک پورا ایک خاکہ, مدنی خاکہ ہم نے تیار کیا ہوا تھا. اگر وہ مدنی خاکہ تیار ہو, میں نے نکلوایا تھا مدنی مذاکرے میں, مجھے موقع نہیں ملا چلانے کا, لیکن اگر ابھی وہ تیار ہو سسٹم میں تو چلا دیا جائے, تاکہ زلفوں کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کی کو پتہ چل جائے کہ زلفیں کس کو کہتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں تو ابھی بھی زلفوں کا, یا ہند میں بھی زلفوں کا ماشاءاللہ ایک اچھا رجحان ہے, لیکن یو کے یورپ وغیرہ میں اور اس طرح کے دیگر انگلش کنٹریز کے اندر زلفوں کا اتنا رجحان نہیں ہے, اس طرح میں اتنی زلفیں نہیں رکھتے. تو عاشق جہاں بھی ہے وہ عاشق ہے, دنیا کے جس ملک میں بھی رہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں کو اپنے سر پر سجانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے, کہ آقا کی بہت پیاری ادا ہے, اس کو عاشق ادا نہیں کرے گا تو کون ادا کرے گا. سبحان اللہ. تو اگر تیار ہے دکھائیں ذرا مدنی چلنے کے ناظرین. انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں, کال سنا دیجئے تب تک. محمد عمران قادری اتاری بریکفور سے. میری عرض یہ ہے کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. یہ نعت کی فرمائش بھی ہے، اور پیارے بھائی اگر دوسرے شعر کا مطلب بھی بتا دے، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جو لفظ ہوتی ہے یہ مطلب ہوتی کا کیا مطلب ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار. ہوتی صاحب شاید کچھ اور، ہوتی مطلب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ مدینہ، اور رہے اور راہ میں فرق کر رہے ہیں شاید، اور راہ اور راہ ایک ہی ہے نا، رہے مدینہ. ہاں تو مدینے کے راستے جی ہوتے، اور وہاں میرا غبار، میرا کہیں مدفن ہوتا اور وہیں سے اڑ اڑ مزار ہوتی. مطلب میں یہ مدینہ شریف میں یوں سمجھے کہ مرنے کی تمنا، مرنے کی تمنا ہے مدینہ شریف میں. وہ نا مٹی نہ ہو برباد پسے مرضی، مٹی نہ ہو برباد پسے برباد پسے پلک الہی، پاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا خاک اڑے میری تو مدینے کی ہاں، دل درد سے بسمل کی ترے یا رسول اللہ، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دیکھا تنہائی ہو، پھر اس طرح کے کلام چلتے ہوں، وہ پھر وہ ساتھ پھر وہ بھی کلام آ جائے نا, نہیں وہ خلوت دل میں, اسی طرح کی ہلکی سی طرز ہو نا, اسی سلو طرز کے اندر دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہا ہی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آیا ہو کمان دل میں ہو یاد آستانے پہ تیرے سر ہو اچھا کلام ہے اس کا, یہ جو شعر ہے نا بہت پیارا شعر ہے, نہیں کہ ہر شعر پیارا ہے, کون سا شعر ہوگا جو پیارا نہیں ہوگا, وہ کیفیت کیفیت کی بات, بعض کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ شعر بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بعض کیفیت ایسی وہ شعر اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ابھی جو شعر یاد آ رہا تھا نا وہ یہ تھا, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کتنا مطلب کہ یار اعتماد ہے نا, اعتماد کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان, کتنی اعتماد کی بات ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوا کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوا ہو. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ عشق, یہ محبت, یہ پیار, یہ الفت, یہ وارثگی, یہ لگاؤ, یہ وہ کیفیت ہیں جو ایک عاشق کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف مبارک کی محبت پیدا کرواتی ہے. مجھے اپنا واقعہ یاد ہے, وہ اس لیے اذکار انشاءاللہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا نا تو زلفے میں نہیں رکھتا تھا, ماحول میں آ چکا تھا, ایک بال تھے, ایک عرصہ گزر گیا, ماحول دعوت اسلامی کا ماحول تو تھا نہیں, لیکن سچی بات یہ کہ وہ جو جس طرح کے ہیئر اسٹائل ہوتے تھے مجھے میرے اس ہیئر اسٹائل سے بالوں سے محبت تھی, تیل کا اتنا استعمال نہیں تھا, اور یہ زلف میں نہیں رکھ مطلب وہ نہیں رکھ رہا تھا. اولڈ سٹی ایریا باب المدینہ کراچی کی بخاری مسجد, جہاں سے میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا, مجھے اس بخاری مسجد کی وہ وضو خانے کی جگہ بھی یاد ہے. میں وضو کر رہا تھا ظہر کا یا عصر کا, کہ نماز کا وضو کر رہا تھا, زلفیں نہیں تھی میرے سر پر. میرے ساتھ دعوت اسلامی کا کوئی مبلغ یا کوئی دعوت اسلامی کا بہت پیارا اسلامی بھائی, وہ کون ہے وہ میں نہیں جانتا, مجھے ان کی شکل یاد نہیں ہے. وہ وضو کر رہے تھے, اتفاق کی بات ہے کہ ان کو سر کا مسا کرنا تھا اور اس سر کے مسا کرتے وقت میری نظر ان پر پڑی تھی. تو جیسے کہ وہ ہاتھ وغیرہ دھو کر انہوں نے چولو میں پانی لیا ہوگا, اچانک جیسے میری یہ نظر پڑی ان پر, تو جو انداز تھا نا, ان کے بال بڑے مطلب سیدھے تھے, کالی ان کی زلفیں تھیں, تو انہوں نے یوں لیا بال کو, یوں پیچھے لیا اور یوں آگے لے کر آئے, تو ان کے بال آگے گر گئے اور انہوں نے یوں پیچھے کیا نا, بس ان کا یہ آگے گرانا یہ اتفاق ہے, جو بھی تھا ان کے بال زلفیں ان کے آگے آئیں یا جو بھی انداز تھا آگے آئیں اور یہ پیچھے گئیں, بس یہ آگے آنا اور پیچھے آنا بس وہ تھا کہ زلفوں سے محبت ہو گئی. سبحان اللہ, یار اپنے کو زلفیں رکھنی ہے, اتنا خوبصورت وہ مطلب وہ بھائی یوں سمجھے کہ وہ مزہ آ گیا, وہ کیفیت کو میں آج بھی اپنے مت کہہ سکتے ہمیں محسوس کرتا ہوں اس کو. اور اسی وقت میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں حاضر, میں نے حاضری دی نائک کے یہاں گیا, اب میں جسے بال بنا رہا تھا وہاں یہ سارا نظام تھا ہی نہیں, تو دعوت اسلامی والوں سے پوچھا گیا یہ زلفے کہاں سے بناتے ہیں, میں نیا نا اتنا پرانا نہیں تھا, مجھے پتا فنا جگہ پر, میں وہاں گیا. آپ کو میں یقین دلاؤں میں بیٹھا ہوں, میں بالکل عجیب کیفیت تھی نا, لڑائی ہو رہی تھی, جنگ چل رہی تھی اندر میں, کہ جذباتی نہیں ہو, جذباتی نہیں ہو. اب میں کہہ کر بیٹھ تو گیا کہ میری زلفے بنا دو, اب وہ پانی ڈال رہا ہے, بال سیدھے کر رہا ہے, میں اندر میں لڑ رہا ہوں, میں کہ یار اڑ جاؤں روکو, بالکل میں اسی کشمکش میں ہوں کہ اس نے کنچی لی تو پیچھے سے ٹھا کر کے اس نے چلائی, میں باقاعدہ جیسے کہ نہیں وہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہو, بالکل جیسے یا تو میں رو رہا تھا, میری نفس رو رہی تھی, جو بھی تھا باقاعدہ ایک رونے کی کیفیت میں فیل کرا رہا تھا کہ کوئی اندر سے رو رہی ہے کہ جیسے کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا یا کچھ مل گیا ہے. تو بس اس کے بعد ایک ہمارا سلسلہ اچھا لگا, وہ زلفیں سے پسند آ گئے زلفیں, پاجامہ ہم نہیں پہنتے تھے لیکن میں باپا کو جب سے پاجامے میں دیکھا اور پاجامہ اچھا لگتا ہے, یار پاجامہ پہننا چاہیے یار, اچھا ہے پاجامہ یار, مزہ آتا ہے نا. تو یوں مطلب کہ تو آپ بھی جو میرے مدنی چنے کے ناظرین ہیں یا حاضرین ہیں, اگر زلفیں نہیں ہیں نا ایک بار زلفیں رکھ کر دیکھو یار, اور بیچ کی مانگ یہ سنت ہے نا, بیچ کی مانگ نکالی جائے وہ انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے. گلدستہ امیر گلدستہ تیار ہے, ہاں امیر سنت میں بھی یہ 163 مدنی پھولوں میں یہ سارا مطلب کہ وہ بیان فرمایا ہے. تو آئیے پہلے میں آپ کو, اب میں نے ایک زلفوں کا ایک واقعہ سنایا, اب آپ ذرا دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ میرے مدنی چلے کے ناظرین حاضرین کے دلوں میں ایک زلفوں سے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ آپ آج ہی اپنے فیشنیبل بال سے جان چھڑائیں اور آج سے نیت کر لیجئے کہ میں زلفے رکھوں گا اور زلفوں میں بھی تیل لگاؤں گا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیل کا استعمال ٹھیک ٹھاک استعمال تھا اور سربند کا بھی استعمال آپ فرمایا کرتے تھے. آئیے پہلے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے, اے وہ امرت خاکہ دیکھتے. یا حبیب خدا کی جی سر کون سا ہیئر اسٹائل بنوائیں گے آپ؟ سنت کے مطابق. جی میں سمجھ گیا, آپ زلفیں بنوائیں گے. زلفوں کو سنت کے مطابق بنوانا ہے. یہ پٹے بنوائیں گے؟ پٹے نہیں, کانوں کی لو تک زلفیں بنوانی ہیں. کانوں کی لو تک؟ میں سمجھا نہیں. اس کو کان کی لو کہتے ہیں. میں نے لڑکے کو دیکھا, اس نے آدھے کان تک بال کٹوائے ہوئے تھے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سنت کے مطابق تھے یا پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں, جبکہ تھے وہ بھی اسلامی بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک, کبھی کان مبارک کی لو تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح سے زلفیں رکھنا سنت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں, بلکہ بعض اوقات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بڑھ جاتی تو مبارک شانوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. شانوں تک؟ شانوں سے مراد کانوں تک. ہمیں چاہیے کہ موقع و موقع تینوں سنتیں ادا کریں, کبھی آدھے کان تک, کبھی پورے کان تک, کبھی کانوں تک زلفیں رکھیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھیں. اگر یہ زلفیں کندھوں سے نیچے آ جائیں تو؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام ہے. البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں. پانی میں اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے. لہذا جن دنوں زلفیں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے. آج پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ سنت کے مطابق زلفیں کس طرح ہوتی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا تو جلدی جلدی مدنی چلن کے میرے عاشقان رسول آپ نے ایس ایم ایس بھیجے کہ آج سے آپ کے سر پر بھی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زلفیں ہوں گی. ہم نے آپ کو عملی خاکہ دکھا دیا, پھر اس میں تیل کا بھی استعمال کرو. جب تیل کا استعمال کریں تو ساتھ ہی سر بند کا بھی استعمال کریں. یہ ایک رومال ہی ہے, اس میں کلر کی قید نہیں ہوتی, لیکن ہم سب اماما پہنتے ہیں تو سب سربند بھی ہو تو وہ صحیح لگتا ہے. تو یہ جیسے رومال سر پہ باندھتے ہیں, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نمازوں میں سر پہ رومال باندھ دیتے ہیں, رکھے پہ کٹھان باندھ دیتے ہیں, تو سربند کا استعمال ہو جائے. تیل جب یہ تیل لگا جب تیل لگا تب سربند باندھنے کا ہوتا ہے, تاکہ یہ تیل کی جو چکناہٹ ہے نا وہ اپنے کپڑے میں یہ کپڑا اس کو جذب کر لیتا ہے. تو اس پر ٹوپی پہنا, ٹوپی کے اوپر امامہ شریف باندھ لینا چاہیے. اب تو بارہویں کا مہینہ آ گیا ہے, زلفوں والے بھی ہم بن جائیں, سربند والے بھی بن جائیں, امامے والے بھی ہو جائیں, اور ایک مٹھی پوری داری شریف والے بھی ہو جائیں. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں ایس ایم ایس بھیجیے. اللہ تعالی ہمیں منہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے, اس کا فیضان عطا فرمائے, اس کی تعظیم عطا فرمائے, آمین. اس کی مطلب کہ زیارت سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں, اور سر پر زلف مبارک رکھنے کی بھی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. سر, نعرہ بھی تو لگاتے ہیں نا, سر پر زلف لگا میں لگاؤں, سب کچھ نہیں کروں. سر پر زلفیں سجی رہیں گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, انشاءاللہ غیبت کے خلاف جان جا رہے ہیں انشاءاللہ. کل کا موضوع اگر بتا دیں. کل کا موضوع ہم لیتے ہیں, کیا موضوع لیں یار؟ سرکار کے کمالات کو لیں گے, سرکار کے جمال کو لیں؟ جمال کچھ اور ہے, کمال کچھ اور ہے. کل انشاءاللہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن مبر حسن ہے, حقوق ہیں, حقوق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کے چہرے مبارک کو لے لیں. سبحان اللہ, چہرہ مبارک, سبحان اللہ, آقا کے چہرے مبارک کو لیتے ہیں. انشاءاللہ کل خوب ناطے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ پھر چہرے مبارک کو لے لیں گے انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ تعالی خیر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی انشاءاللہ کل مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرے کے بعد مدنی خبریں مدنی خبروں کے بعد سلسلہ ایمان کی جان اور اس میں بھی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ مدنی پھول بیان کریں گے اس سلسلے کے متعلق آپ کی جو بھی رائے تاثرات تجاویز ہوں ہمارا ای میل ایڈریس ہے feedback مدنی چینل .tv اس پر آپ اپنے تاثرات اپنے مدنی مشورے ہمیں بھیج سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل پھر حاضری کی نیت ہے کل ظہر میں 2 بجے پاکستان وقت کے مطابق بھی بیان ہے مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری ان کا بیان ہے ظہر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن ولادت کیسے منانا چاہیے تو انشاءاللہ اس کو بھی سننے کی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں حاضرین بھی نیت کر لیں مرحبا مرحبا کریں کیسے منائے مرحبا کے بغیر جشن ولادت کیسے منانا چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے ناعت خان بھی ہوں گے خوب مرحبا مرحبا کرتے رہیں گے پھر 5:15 بجے انشاءاللہ عبرت نہ خبریں بھی سلسلہ ہے حافظ صاحب انگلش میں اگر آپ کچھ دعوت دے دیں ویورز ان یو کے انشاءاللہ all English viewers all over the world all over the world. Yes. انشاءاللہ عزوجل don't miss نگران شورا سلسلہ how to celebrate جشن ولادت yes انشاءاللہ عزوجل after ظہر صلاح tomorrow and then Pakistan UK 9 UK if you take 5 hours back so yes. 9 a.m. so انشاءاللہ عزوجل for the viewers ابھی کر لی انشاءاللہ عزوجل in Sunday no doubt الحمدللہ عزوجل is going to be a very beautiful سلسلہ الحمدللہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک ماشاء صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ